kesu mopanzi na yo uongoya Mitoya mibali tomoya kota misa o mama Bako kate zambeo, koka bola biso Tosito meseni, biso tolingali sano tokufatina Toboya mibali na makambo o Yanini tobo matango ropamba Mibali championa mindondo o mbawa Nandi mizangapi, nandenge tokangi Mite maroba plezir, biso topuni zela ya lopiko naido Avenire ya banao Chicha kanga motema o mama Ngase kisu mopanzi na yo uongoya Itoya mibali tomoye kotamisa o mama Bako kate zambeo, koka bola biso Tosito meseni, biso tolingali sano tokufatina Mobali na biso mama o Basi mingi balula kaye o Pemi bali balinga kaye pona ki amitie Eloko bako zanga o Courage na decision Yeko janti mingi Biso to waka jalousi Likolo ya bakonto Mama abalula o Chicha kanga motema o mama Ngase kesu mopanzi na yo uongoya Mitoya mibali tomoya kota misa o mama Bako kate zambeo Koka mola biso Tosito meseni Biso tolingali sano tokufatina Say!